سورت العنکبوت مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. الف لام میم. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ سورت مکی ہے اور اس زمانے میں نازل ہوئی ہے جب مکہ میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے تھے. کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو دل سے اسلام کی حقانیت پر یقین رکھتے تھے مگر مصائب اور مشکلات سے گھبرا کر اپنے ایمان کا اعلان نہیں کرتے تھے. کچھ ایسے بھی تھے جو مسلمان تھے, اسلام لانے کی حد تک تو مخلص تھے لیکن مشکلات کے وقت گھبرا جاتے تھے. لیکن ان کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد ایسی تھی کہ جو اسلام بھی لائے انہوں نے خندہ پیشانی کے ساتھ طرح طرح کی تکلیفیں بھی سہیں, اللہ کی خاطر بڑی بڑی قربانیاں دیں. ان سب لوگوں کو یہاں خطاب ہے. احسب الناس, کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے, کیا ان یترکوا, کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے, یعنی ایمان لانے کے بعد ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے گا. اَن يَقُولُوا آمَنَّا, کہ بس وہ اتنا کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے, کیا ان کا صرف یہ قول کافی ہوگا. وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ, اور وہ آزمائے نہ جائیں گے, ایمان کے راستے میں ان پر کوئی آزمائش نہ آئے گی. عام طور پر جب ایک شخص مسلمان ہوتا ہے, دین کی طرف آتا ہے, تو وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں, میں اللہ کی اطاعت کر کے اس کی عبادت کر کے اس کو خوش کر رہا ہوں. اب اس کے نتیجے میں جواباً مجھے بھی خوشیاں ملنی چاہیے, میرے لیے یہ راستہ آسان ہونا چاہیے, مجھے اللہ تعالی کی خصوصی مدد حاصل ہونی چاہیے. اور ایسا سوچنے میں انسان حق بجانب ہے, ایسا سوچنا غلط نہیں, لیکن اللہ تعالی کی ایک سنت رہی ہے, ایک طریقہ رہا ہے کہ جس شخص نے بھی ایمان کا دعویٰ کیا, جس نے بھی اللہ کے راستے پر چلنے کا ارادہ کیا, اس کو آزمایا گیا, اس کے راستے میں رکاوٹیں آئیں, اسے طرح طرح کی قربانیاں دینا پڑی. اس لیے لوگوں کے اس خیال کی تردید کی جا رہی ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ کے راستے کی طرف چلتے ہی سب آسانیاں ہی ہوں گی, مشکلات بھی ہوں گی, لیکن یاد رکھو انما العسر یسرا, جہاں تنگیاں ہوں گی وہاں ان کے ساتھ آسانیاں بھی ہوں گی, لیکن اللہ کے راستے میں تکلیف کا آنا لازم ہے. ایسا کیوں ہے؟ تکلیف کا آنا ضروری کیوں ہے؟ آزمائشوں کا آنا ضروری کیوں ہے؟ اس لیے کہ کسی بھی انسان کا عمل اس وقت تک خالص نہیں ہو سکتا جب تک وہ معمول کے حالات میں اچھا ہوتا ہے یا نیک عمل ہوتا ہے. دراصل اچھا عمل وہی ہوتا ہے جو انسان غیر معمولی حالات میں کرتا ہے, جب حالات فیوریبل نہیں بھی ہوتے, جب سچویشن انسان کی مرضی کے مطابق نہیں بھی ہوتی, کیونکہ ایسے ہی حالات میں دراصل انسان کے دعووں کی حقیقت پتہ چلتی ہے کہ کون اپنے دعوی ایمان میں کتنا سچا ہے. سچا ایمان اسی کا ہوتا ہے کہ جب عام لوگ کسی سچائی کا انکار کر رہے ہوں تو وہ شخص سچائی کو سچائی کے طور پر پہچان کر مانے، کہ چونکہ سچائی سچائی ہے، خواہ کوئی اس وقت اسے قبول نہیں بھی کر رہا تو مجھے اسے قبول کرنا ہے، کیونکہ سچائی یہی ہے، کامیابی کا راستہ یہی ہے، ہدایت کا راستہ یہی ہے، اللہ کی طرف جانے کا راستہ یہی ہے، خواہ اس راستے میں کوئی میرا ساتھ دیتا ہے یا نہیں دیتا، کوئی اس پر میری تعریف کرتا ہے یا تنقید کرتا ہے، مجھے چلنا اسی راستے پر ہے۔ سچا مومن وہ ہوتا ہے کہ جب لوگ سچائی کے بارے میں شک میں مبتلا ہوں تو اس وقت وہ شک میں مبتلا نہیں ہوتا، اس کا یقین متزلزل نہیں ہوتا، اس کے دل میں کوئی تذبذب نہیں آتا، وہ اس راستے میں ہر قربانی دیتا ہے جس کی ابتدا اس کی اپنی انا کو کچلنے سے ہوتی ہے۔ جب عام لوگ ایمان لانے کی قیمت چکانا نہیں چاہتے، اللہ کی خاطر کوئی نقصان اٹھانا نہیں چاہتے، تو سچا مومن ایسے وقت میں بخوشی نقصان اٹھا لیتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ میرا رب مجھے اس کا بدلہ ضرور دے گا۔ جب عام لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے پر ہاتھ روکے ہوئے ہوتے ہیں، جب ایسے حالات میں کہ لوگ خدا کے دین کے لیے خرچ نہیں کرتے، تو وہ اپنا ہاتھ روکتا نہیں، خواہ اسے اپنی بعض ذاتی ضروریات کو پیچھے بھی ڈالنا پڑے، کیونکہ اس کی نظر میں، اس کے خیال میں اللہ کے دین کو اس کی ذات سے اس وقت کہیں زیادہ ضرورت ہے۔ جب لوگ دین کے راستے میں پیش آنے والی مشکلات سے بھاگ رہے ہوں، دین سے دور جا رہے ہوں، تو وہ دور نہیں جاتا بلکہ اور قریب آ جاتا ہے، کیونکہ دور جانا سراسر نقصان اور خسارے کا راستہ ہے۔ جب دوسرے لوگ اپنے آپ کو بچا بچا کے رکھتے ہیں، اپنی مصلحتیں، مفادات اور فائدوں کو سامنے رکھتے ہیں، اپنے آرام، سکون اور خواہشات کی تکمیل کو سامنے رکھتے ہیں، تو سچا مومن ایسے مواقع پر ہر چیز کی قربانی کر سکتا ہے جب اس کے دین کو ایسی کسی بھی قربانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب دوسرے لوگ اللہ کے احکام کے آگے سرکشی دکھا رہے ہوتے ہیں، بحث مباحثہ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ سر تسلیم خم کر دیتا ہے، وہ سب کچھ لٹا کر دین کا ساتھ دیتا ہے۔ حقیقت میں آزمائشیں انسان کی حقیقت کو کھول دیتی، مخالفتیں، تکلیفیں، اذیتیں، یہ سب کچھ دراصل انسان کا امتحان لینے کے لیے ہوتی ہے، کہ کوئی شخص محض الفاظ کے بلبوتے پہ مومن بنا ہوا ہے یا واقعی سچا مومن ہے۔ کیونکہ کسی بھی بات کو صرف زبان سے دہرا دینا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن عمل سے اس کا ثبوت دینا، اور وہ بھی قربانی کی قیمت پر، یہ بے حد مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، احسب الناس، کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے، کیا لوگوں کا خیال یہ ہے، ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ بس وہ اتنا کہنے پہ ہی چھوڑ دیے جائیں گے کہ انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ ہم مومن ہیں، کیا محض ان کے زبانی دعوے کے بعد ان کو چھوڑ دیا جائے گا، وہم لا یفتنون، ان پہ آزمائش نہیں آئے گی، تکلیف نہیں آئے گی، وہ آزمائے نہیں جائیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا میں تو کسی بھی چیز کی قیمت اور حقیقت معلوم کرنے کے لیے ہم طرح طرح کے ٹیسٹ کرتے ہیں، چیز کتنی ڈیوریبل ہے، کتنی پائیدار ہے، کتنی فائدہ مند ہے، یہ کب تک ہمارا ساتھ دے گی۔ ایک جوتا بھی ہم خریدتے ہیں تو اوپر نیچے سے پرکھ کر، دیکھ کر، موڑ توڑ کر، کہ کتنا ڈیوریبل ہے. کچا برتن بھی خریدتے ہیں تو ٹھکور کے خریدتے ہیں کہ کہیں اس میں سے پانی بہ تو نہیں جائے گا. کیا اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو پیش کرنے والے آزمائشوں کے بغیر ہی قبول کر لیے جائیں گے؟ کیا اس کے بغیر ہی انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یفتنون کا لفظ جو ہے یہ فتنے سے ہے. فتنے کا معنی ہوتا ہے تپانا، آزمانا. اور یہ حقیقت ہے کہ ایمان کے ساتھ آزمائش لازمی شرط ہے. ایمان اور آزمائش لازم و ملزوم ہے. تاریخ بھی یہی بتاتی ہے کہ دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے ان سب کو اللہ نے آزمایا، جتنے بھی نیک لوگ گزرے ان سب کی آزمائش ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھیوں کی بھی آزمائش ہوئی. کوئی انسان یہ مت گمان کرے کہ محض زبان سے ایمان لانا کافی ہے بغیر امتحان کے. نہیں، امتحان تو ضروری ہے. امتحان کے بغیر کسی بھی شخص کا علم پختہ نہیں ہوتا. اس کے بغیر پتہ نہیں چلتا کہ کون کس بات کو کتنا سمجھا ہے، کون سی بات کس شخص کے کتنے اندر تک گئی ہے. پھر اسی طرح امتحان محض زبانی کلامی نہیں ہوتا. بعض سبجیکٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں تھیوری کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل بھی ضروری ہوتا ہے. اور اگر کوئی شخص تھیوری میں پاس بھی ہو اور پریکٹیکل میں فیل ہو جائے تو وہ پاس شمار نہیں ہوتا، اسے فیل کر دیا جاتا ہے، اسے پھر دوبارہ امتحان دینا پڑتا ہے. اسی طرح ایک شخص زبان سے اللہ تعالیٰ کا بہت ذکر بھی کرتا ہو، بہت بڑے بڑے دعوے بھی کرتا ہو، لیکن جب دین کے راستے میں تھوڑی سی بھی مشکل آئے، تھوڑے سے بھی ناگوار حالات آئے، ناپسندیدہ چیزیں سامنے آئیں، تو انسان سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بھاگ نکلے، تو یہیں سے انسان کی قلعی کھل جاتی اور اس کی اصل حقیقت سامنے آ جاتی. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مت سوچو ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے، یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا بغیر اس کے کہ تمہارا امتحان لیا جائے. پیغمبروں اور صالحین کے بعد ہر دور میں قیامت تک جو شخص بھی اس دین کی طرف آئے گا ایک بار اس کو ضرور آزمایا جائے گا. کبھی یہ آزمائش دین کے منکرین کی طرف سے ہوگی، کافروں کی طرف سے ہوگی، کبھی یہ آزمائش انسان کے اپنوں کی طرف سے بھی ہوگی. اور آج کے دور میں جب بھی آپ اصل اور خالص دین کی طرف لوٹیں گے تو بہت سے ایسے لوگ جنہوں نے جزوی اسلام کو اپنایا ہوا ہو، پارشلی مسلمان ہو، صرف اپنی پسند کی چیزیں جنہوں نے دین کی اختیار کر رکھی ہیں، وہ ضرور مخالفت کریں گے کہ بس دین اتنا ہی لو جتنا ہم نے اختیار کیا ہو، زیادہ آگے جانے کی ضرورت نہیں، سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. اگر جنت چند بولوں پہ مل سکتی ہے تو اتنی قربانیوں کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اسے ایکسٹریمسٹ ہونا تصور کرتے ہیں. اگر کوئی شخص اپنے سارے فرائض ادا کرے تو وہ فنڈامنٹلسٹ ہو جاتا ہے. اگر کوئی شخص اسلام کی راہ میں اپنا وقت لگانے لگے، اپنی ذات سے باہر یہ روشنی پھیلانے لگے تو آزمائش اور تیز ہو جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بیرونی مخالفتوں کی انتہا ہو گئی تھی. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا آپ اور آپ کے ساتھی آزمائے گئے شاید اس سے پہلے کوئی اور اتنا زیادہ آزمایا نہیں گیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ کہ جو اللہ کو جتنا پیارا ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ اس پر آزمائش آتی ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر آزمائش کی ہر قسم آئی، ہر طرح سے آپ کو آزمایا گیا، اور نہ صرف آپ کو بلکہ آپ کے ساتھیوں کو بھی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جسمانی اذیتیں، پرسیکیوشن اور بیرونی مخالفتیں عموماً اس درجے کی نہیں رہی۔ آپ کے بعد وہ کلچر ختم ہو گیا جو دین کے لیے جسمانی اذیتوں سے لوگوں کو گزرنا پڑتا تھا۔ اس کے بعد اسلام دنیا میں ایک سچائی کے طور پر مانا جانے لگا، اسٹیبلش ہو گیا۔ تو اب اس کے بعد جب آہستہ آہستہ لوگوں کے اپنے اندر، مسلمانوں کے اپنے اندر اسلام کمزور ہونے لگا، اس کے اثرات دھندلے ہونے لگے، تو جس شخص نے بھی اسلام کی تجدید کی، تجدید سے مراد کہ پھر اس کو زندہ کیا جائے عمل میں، جس نے بھی ایسی کوشش کی، یا جس نے بھی بدعات اور دین کے اوپر نئی نئی خود ساختہ باتوں کے خول اتارنے کی کوشش کی اور اصل کو نکالنا چاہا، اس پر خود مسلمانوں کے اندر سے آزمائشیں آئیں، مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا، الزامات سہنے پڑے۔ اور آزمائش کی ایک تیسری قسم انسان کے اپنے رشتہ دار، اپنا گھرانہ، اپنا خاندان، اپنا ہی نفس بھی بعض اوقات ہوتا ہے۔ ہم خود پر خود ترس کھانے لگتے ہیں، خود کو خود مظلوم سمجھنے لگتے ہیں، اور اسلام کے راستے میں کوششوں کو اپنے لیے آنر کی بات نہیں سمجھتے، بلکہ ایک مجبوری کی بات بعض اوقات سمجھنے لگتے ہیں۔ ان رویوں کی اصلاح ضروری ہوا کرتی ہے، اور اسی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ پھر امتحان دیتا ہے۔ علامہ اقبال نے اسی لیے کہا تھا، چمی گویم مسلمانم بلرزم کمی دانم مشکلات لا الہ را، کہ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو کانپنے لگتا ہوں، کانپ اٹھتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ سچا مسلمان بننے کی مشکلات کیا کیا ہیں۔ حقیقی مسلمان بننے کے لیے، اصل اسلام کو پانے کے لیے کیا کچھ کھونا پڑتا ہے، کیسی کیسی قربانیاں کرنا پڑتی ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، یہ قدم قدم مصائب، یہ سواد کوئے جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری۔ سواد کوئے جانا سے مراد یہ کہ محبوب کے کوچے کی طرف جانے کا راستہ جو ہے بڑا مشکل ہے، اس میں بہت سی رکاوٹیں ہوں گی، بہت سی مخالفتیں ہوں گی، تو اللہ کے راستے کی طرف جانے کے لیے بہت سے بیریئر آئیں گے، اور ایسی رکاوٹ بھی آ سکتی ہے، ایسی مشکل بھی آ سکتی ہے کہ انسان کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے۔ تو جس کو اپنی زندگی پیاری، جس کو اپنا آپ بڑا پیارا ہے، جس کو اپنی ذات سے بڑی محبت ہے، اپنے رنگ و روپ سے، اپنی شکل و صورت سے، اپنی فٹنس سے، اپنی صحت سے، اور جس کو سارا وقت یہی غم کھایا جا رہا ہے کہ میں اگر دین کی طرف آؤں گا تو یہ سب کچھ میرا قربان ہو جائے گا، تو پھر وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری، جسے اپنی ذات کی ایسی محبت ہے، یا یہ کہ جو یہ کہے کہ میں تو بہت ہی سینسیٹیو ہوں اور مجھ سے تو کسی کی بات سنی نہیں جاتی، اور میں تو کسی کی برداشت نہیں کر سکتا۔ اور واقعی ہم اگر اپنے اپنے رویوں کا جائزہ لیں تو بہت دفعہ ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر دین کے راستے میں ہماری تعریف ہوتی رہے تو ہم آگے بڑھتے ہیں، اور اگر تھوڑی سی بھی ہمارے نفس کے خلاف یا ناگوار بات کا سامنا ہمیں کرنا پڑے، کہیں کوئی تنقید ہو جائے، کہیں کوئی ٹیڑی آنکھ سے دیکھ لے، کہیں کوئی شاباش دینا بھول جائے، کہیں کوئی تھپکی دینا بھول جائے، تو ہم بھی کام چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ زبانی دعوے ہمارے بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ تو جو شخص یہ دعویٰ کرے گا کہ میں یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، خواہ وہ دین سیکھنے کا ہو، خواہ وہ سکھانے کا ہو، خواہ وہ پھیلانے کا ہو، خواہ وہ کسی بھی طرح، لازماً اس کے راستے میں مشکلات آئیں گی۔ پھر جب انسان ان مشکلات کے باوجود، مخالف سمت سے آنے والی آندھیوں کے باوجود سروائیو کر جائے گا، جمع رہے گا، اور خندہ پیشانی کے ساتھ، ناگواری کے ساتھ نہیں، یہ موڈ آف کر کے اور بیزاری کا اظہار کر کے، یا تھکاوٹ کا بلا وجہ اظہار کر کے کہ میں بہت احسان کر رہا ہوں دین پہ، تو جو شخص خندہ پیشانی کے ساتھ ان مشکلات کو برداشت کرے گا، وہی دراصل کامیاب ہوگا، اسی کا استقبال پھر جنت میں مسکراہٹوں اور سلام کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص مارا بندھا یا صرف وقت گزاری کے تحت یا صرف ایک ہجوم کو دیکھ کر کہ وہ سب کہیں جا رہے ہیں تو وہ بھی ساتھ شامل ہو جائے، تو ایسا شخص اس راستے کے کام کا نہیں. مسلمان تعداد میں تھوڑے ہو سکتے ہیں لیکن اگر خالص ہوں اور سچے ہوں تو بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں. ناخالص لوگوں کی ایک بہت بڑی بھیڑ، منافقین کا ایک بہت بڑا اکٹھ اسلام کے لیے کچھ بڑے فائدے کا نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں بہت سے لوگ، کروڑوں نہیں اربوں لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن اس کے باوجود اسلام کمزور ہے، اسلام کی وہ عزت نہیں، شان و شوکت نہیں، دنیا میں کوئی غلبہ نہیں. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم جیسے احمق اسلام کے نام لیوا ہیں کہ جو صرف زبان سے تو اسلام کو چاہتے ہیں لیکن اسلام ان کے دلوں میں نہیں اترا، ان کے اندر خون میں، ان کی رگ و پے میں پیوست نہیں ہوا.